สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 วันนี้คุณอาร์ตมาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้รับฟังและก็เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่าหลังกระดานดำเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่4ในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณอาร์ต สวัสดีครับคุณแจ็ค ครับผมคุณอาร์ตสบายดีนะ สบายดีครับ คราวที่แล้วนี่ยังทำผมขนลุกไม่หายนะฮะ ไอ้ถุงดำเดินได้เนี่ย ครับ โอ้ คือก่อนนั้นก็สาวชุดดำบนรถไฟ เออใช่นะครับแต่เรื่องที่ผมจำได้คือไอ้ถุงดำเนี่ย นะฮะ แ ล้วก็เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับดำอีกแล้วกระดานดำ นะฮะสาวชุดดำบนรถไฟถุงดำทีนี้เนี่ยมาเรื่องหลังกระดานดำ ครับผม น่าจะเป็นคอนเซปต์ของคุณอาร์ตไปเลยเนี่ย นะฮะของดำ คุณอาร์ตเรื่องนี้เนี่ยรับฟังมาจาก พี่สาวกับคุณพ่อคือจริงๆเนี่ยทั้งสองคนเนี้ยคือไม่ได้รู้มาก่อนว่าคนนี้เจอเหตุการณ์นี ้ครับ คือวันนั้นเนี่ยนั่งก็คือเดี๋ยวผมเล่าเลยละกัน ได้เลยฮะ พอดีนั่งทานข้าวกันนะฮะพ่อกับพี่สาวผมผมนึกขึ้นมาก็คือลองถามพี่สาวว่าเคยเจอผีไห ม พี่สาวผมก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็เคยครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟัง คร ับ ย้อนกลับไปประมาณ30กว่าปีแล้วล่ะโรงเรียนนี้อยู่ในกรุงเทพ คร ับ ผมบอกก่อนว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เป็นของโรงงานหนึ่งสร้างเพื่อให้ลูกหลานพนักงานได้มาเรียนฟรี ครับครับ ครับโรงเรียนนี้ตอนนั้นก็มีป.1 ถึงม.3 คร ับ พี่สาวผมเรียนอยู่ป.6ตอนนั้นผมก็เรียนที่โรงเรียนนี้เหมือนกันผมอยู่ป.3 คร ับเรื่องมันมีอยู่ว่าจะมีอาคารไม้อาคารหนึ่งเนี่ย2ชั้นชั้นละ6ห้อง ครับ ชั้นล่าง6ชั้นบน6ทีนี้เนี่ยห้องริมสุดชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องเก็บของหมวดศิลปะ คร ับ ห้องเรียนที่ติดกับห้องเก็บของเนี่ยพี่สาวผมเรียนอยู ่ นะฮะผมเริ่มเรื่องเลยแล้วกันในห้องเก็บของเนี่ยเขาจะล็อกโซ่ล็อกกุญแจคือไม่ค่อยมีใครจะเปิดเข้าไปอยู่แล้วไม่ค่อยได้ใช้ คร ับ นะฮะก็จะมีอยากย้ายมีของเก่าๆเต็มเลยทีนี้เนี่ยในห้องนั้นเนี่ยผมก็เคยเห็นเหมือนกันไอ้สิ่งเนี้ยเขาพูดกันบอกว่าในห้องนั้นจะมีรูปภาพหนึ่งซึ่งน่ากลัวมากกับรูปปั้นรูปปั้นวีนัส คร ับ ซึ่งจะเป็นรูปปั้นผู้หญิงครึ่งตัวไม่มีแขนกับรูปภาพผู้หญิงชุดไทย ครับ แต่ไม่มีหน้าครับ หมายถึงว่าหน้าล้นๆไปเลยอะฮะ ใช่ใช่ใช่ครับ อ๋ออ๋ออ ันนี้คือที่เขาเล่ากันมาว่าในห้องนั้นมันมีแล้วก็ผมเคยปีนดูข้างบนเนี่ยมันจะเป็นลูกกง ครับ สามารถปีนขึ้นไปแล้วก็มองมาในห้องนี้ได้ผมตอนเด็กผมเคยปีนกับเพื่อนดูแล้วมันมีจริง ๆครับ จากการเล่าต่อๆมาคือที่เขาเห็นกันหรือเจอกันเนี่ยคือหนึ่งเลยรูปปั้นเนี่ยจะมีน้ำตาไหลเป็นสีเลือดที่เขาเจอกันนะ ครับ ครับแล้วก็บางทีอยู่ไม่เป็นที ่ อยู่ที่นี้บางวันไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันไม่มีใครเปิดเข้าไปย้ายแน่นอน หมายถึงว่ารูปปั้นคือมันย้ายที่ของมันเอง ใช่อันนี้ไม่ทราบว่ามีใครไปย้ายหรือเปล่าแต่เขาจะพูดกันนะฮะในตำนานโรงเรียนเนี้ย ครับครับ ทีนี้มาเหตุการณ์ที่พี่สาวผมเจอทุกครั้งที่เลิกเรียนเนี่ยพวกโกนพี่สาวผมผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยจะเล่นซ่อนแอบกัน คร ับ นะในอาคารไม้นี่แหละสองชั้นเนี่ยทีนี้วันนั้นเนี่ยเพื่อนพี่สาวผมก็คือเป็นคนซ่อนเป็นคนแอบ คร ับ เพื่อนพี่สาวผมก็บอกเอ้ยพี่ผมที่แอนนะแอนมีที่ที่หนึ่งหาไม่เจอแน่นอนเราเคยไปแอบ ลองไปแอบดูพี่ผมก็บอกว่าที่ไหนบอกว่าหลังกระดานดำห้องเราผมต้องอธิบายก่อนว่าอาคารไม้เนี่ยกระดานดำเนี่ยมันจะไม่ติดกับผนังเลยนะฮะ ครับ มันจะยื่นออกมาหน่อยนึงเหมือนมีเสามันค้ำตรงกลางอยู่อ่ะ อ มันจะยื่นออกมาเป็นช่องเป็นหลืบ ครับ ซึ่งเราจะปีนเข้าข้างๆเนี่ยแล้วก็กระดึบกระดึบเข้าไปอยู่หลังกระดานดำ ปกติกระดานดำในโรงเรียนทั่วไปคือจะติดผนังถูกไหม ใช่ แต่อันนี้เนี่ยเขาสร้างมาคือให้มันมีเหมือนกับช่องตรงกลางระหว่างกระดานดำกับผนัง ใช่ครับคือมันเป็นไม้แล้วก็ตรงกลางกระดานดำมันเหมือนมีเสาออกมายื่นออกมาไงมันเลยทำให้ติดผนังไม่ได ้ มันก็จะมีรูซึ่งเด็กเนี่ยเข้าไปขดอยู่ได ้ครับ แล้วก็กระดานดำเนี่ยมันลอยจากพื้นขึ้นมาก็คือขาเนี่ยมันก็จะมีคานอยู่ข้างในอ่ะก็คือยังไงก็ไม่เห็นขา ครับ นะฮะก็เหมือนกับนั่งยองๆอยู่หลังกระดานดำพี่สาวผมเล่าให้ฟังว่าช่วงวันนั้นเนี่ยประมาณ4โมง5โมงเย็น คร ับ เล่นซ่อนแอบพี่สาวก็ไปแอบไปแอบหลังกระดานดำ คร ับ พี่สาวบอกว่านั่งไปได้ประมาณไม่กี่นาทีหรอกม ี ความรู้สึกว่าตรงข้างในตรงเสาตรงกลางกระดานดำเนี่ยพี่เขาจะหลบอยู่มุมไม่ได้เข้าไปลึก ครับ เหมือนกับว่ามีคนนั่งอยู ่ ยองๆอยู่เหมือนกันพี่ก็นึกว่าเพื่อน นึกว่าเพื่อนมาแอบด้วยเหมือนกัน ใช่นึกว่าเพื่อนมาแอบด้วยพี่เขาก็เลยกระลึบกระลึบไปใกล้ๆแล้วก็เฮ้ยมาแอบตั้งแต่เมื่อไหร ่ครับ เขาเงียบพี่ผมก็เองทีนี้พี่ผมก็สังเกตตามันจะปรับเริ่มปรับแสงสลัวสลัว ครับ พี่บอกว่าไม่ใช่เพื่อนเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทย อุ้ย ฮะเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทย ครับ แล้วก็หันมามองแกแล้วก็ไม่มีหน้า อุ้ย พี่ผมบอกว่าพอเห็นอย่างนั้นพี่ผมไม่รู้สึกตัวเลย ก็คือหมายถึงว่าสลบไปเลยนะฮะ จนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาหากันเนี่ยก็ไม่เจอมันจนมันเย็นแล้วเขาเลิกกันแล้วเนี่ยก็เลยเอ้ยแอนไปไหนจนเพื่อนไอ้คนที่บอกลองไปหลบหลังกระดานดำก็นึกขึ้นได้ก็เลยมาก็เจอพี่ผมเนี่ยก็คือหมดสติอยู่หลังกระดานดำ อุ้ยครับ ก็ไปบอกครูอะไรก็ช่วยกันดึงออกดึงออกมาก็รู้สึกตัวพี่ผมก็พูดไม่รู้เรื่องฮะ ครับ ไม่มีสติอ่ะฮะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่พี่ผมเจอ ครับ นะฮะทีนี้เนี่ยตอนที่ผมคุยกับพี่ในวงข้าวพ่อผมนั่งอยู่ด้วยพ่อผมก็เลยแอนเจอเหร อ โอเคพ่อผมก็เลยเล่าให้ฟังเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังว่าที่เจอน่ะใคร ครับ พี่ผมเจอคือย้อนไป30ปีแต่ที่พ่อผมจะเล่าคือย้อนไปอีกก็คือเป็น50ปีบวกไป20กว่าปี ที่โรงเรียนนี้นะ โรงเรียนนี้ครับ แสดงว่าเป็นโรงเรียนเก่าแก่เหมือนกันนะเนี่ย เก่าครับผมพ่อผมบอกว่าตอนที่พ่อผมเคยเป็นครูโรงเรียนนี ้ครับ นะฮะคือโรงเรียนเนี้ยก็คือจะเอาพนักงานในโรงงานเนี่ยมาเป็นครูนะฮะแต่พอโอนให้รัฐบาลก็คือกลับเข้าไปที่โรงงานเหมือนเดิม คร ับ ตอนนั้นพ่อผมเป็นครูนะฮะพ่อผมบอกว่ามีเพื่อนแกเป็นครูศิลปะอยู่คนหนึ่งผู้ชาย คร ับ นามสมมุติแล้วกันว่าครูพีพ่อผมกับครูพีสีกันมาก คร ับ พ่อผมบอกว่าครูพีเนี่ยจะเป็นคนขี้เมาแต่ถ้าไม่เมาก็คือปกติแต่ถ้าเมาเหมือนกับว่าแกเป็นอีกคนนึง ครับ ประมาณว่ายังไงอ่ะจิตไม่ปกติทีเนี้ยครูพีเนี่ยแกไปแอบชอบครูนาฏศิลป ์ครับ นะฮะครูนาฏศิลป์ว่าชื่อเอ๋ละกัน ครับ นะฮะไปแอบชอบครูเอ๋ตามจีตามอะไรแต่ครูเอ๋ก็ไม่สนใจจนวันนั้นเนี่ยมีงานโรงเรียนนะฮะงานอะไรไม่ทราบเหมือนกันครูเอ๋เนี่ยก็ต้องมีโชว์หน้าตาศิลป์กับนักเรียนก็คือต้องแต่งชุดไทยพอจบงานเนี่ยครูพีก็บอกว่าครูเอ๋แต่งชุดไทยสวยมากเลยชอบมากอยากจะขอวาดรูปครูเอ๋ได้ไหมขอเวลาไม่นาน นะฮะก็โอเคคุณเอกก็โอเคก็นั่งวาดรูปที่ห้องศิลปะทีเนี้ยพอวาดครูพีเนี่ยพ่อผมเล่านะครูพีเนี่ยเขาจะวาดก็คือวาดตัววาดอะไรแต่ยังไม่ได้เติมหน้ า ครูเอติดธุระด่วนก็คือบอกพอแค่นี้ก่ อ นต้องกลับละนะฮะครูพีพ่อผมบอกว่าตอนนั้นน่าจะเมา คร ับ แล้วที่ครูเอ๋บอกจะกลับคือคิดว่าน่าจะรู้ว่าเมาแล้วไม่อยากอยู่ด้วยกันนะฮะครูพีเนี่ยวิ่งมาปิดประตูห้อง ครับ นะฮะแล้วพ่อผมบอกว่าน่าจะเกิดการฆาตกรรมขึ้น หมายถึงว่าครูพีฆ่าครูเอ๋เหรอ ใช่ครับ ในห้องที่วาดรูป กันศิลปะ เหรอ ฮะอันนี้พ่อผมเล่าเพราะว่า คือพ่อผมบอกว่าตอนที่ครูพีมอบตัวเนี่ยได้เล่าทุกอย่างให้พ่อผมฟังหมดเลยว่าทำอะไรไปบ้าง ครับครับ ฆ่าครูเอ๋แล้วก็ยังไงอ่ะกรีดหน้า อ กรีดหน้าแล้วก็เอาลูกตามาใส่ลูกเขาปั้นอ่ะปั้นรูปปั้นวีนัสอ่ะ เอ้ย นะฮะลูกตาเขาไปฉีดอะไรใส่สักอย่างนึงอ่ะซึ่งไม่ให้มันเล่าอ่ะหรือสตาร์ฟหรืออะไรผมก็ไม่ทราบในรูปปั้นวีนัส มีลูกตาร ูปปั้นวีนัส ลูกตาครูเอ๋เนี่ยนะ ใช่ครับผม เฮ้ย แล้วก็หน้าเนี่ยไม่รู้ไปทำอะไรกับหน้าของครูหน้าเขาบอกหน้าเละหมดเลย โอ้ยครับ อันนี้คือพ่อผมเล่าให้ฟัง ครับ แล้วที่บอกว่าที่พี่สาวผมเจอน่าจะเป็นครูเ อ๋ ที่เจอหลังกระดานดำ เท่ากับว่าม ันห้องมันติดกันไงผนังมันติดกับห้องนี้ เท่ากับว่ารูปนั้นก็คือเป็นรูปสุดท้ายของครูเอ๋ ใช ่ครูเอ๋ตายที่นั่นแล้วก็เหมือนกับโทษนะฮะวิญญาณไปอยู่ในนั้นทั้งรูปที่เป็นร ู ป ชุดไทยไม่มีหน้ากับรูปปั้นที่มีลูกตาครูเอ๋อยู่ ใช่เพราะอย่างที่เขาตำนานเล่าคือรูปปั้นวีนัสจะมีน้ำตาออกเป็นเลือดตลอดถ้าใครเห็น เฮ้ยครับ ก็เรื่องก็จะมีประมาณนี้คร ับ โอ้ไม่ประมาณนี้นะครับโอ้เฮ้ยฟังแล้วมันคือคุณผู้ฟังเอาอย่างนี้ฟังเอาตื่นเต้นเอาบันเทิงนะครับมันฟังดูมันอาจจะดูโหดร้ายไปหน่อยคือมันจะจริงไม่จริงอันนั้นเป็นเรื่องของอดีตละแต่ฟังเรื่องนี้แล้วแบบเฮ้ยคนคนหนึ่งอ่ะสามารถคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอ คือพ่อผมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าครูพีเนี่ยถ้าแกเมาเนี่ยแกจะค่อนข้างไม่เหมือนชาวบ้านนะฮะคือเหมือนกับวิปริตหน่อยๆหรืออะไรไม่ทราบ โอ้โหน่ากลัวจังเลยอ่ะ บวกกับแกหลงรักครูเอ๋มานานอะไรอย่างเง ี้ ยแล้วแกก็ชอบแกเป็นครูสอนศิลปะ ครับ คือผมนั่งคุยกับพี่สาวเขาเจออย่างนี้แต่พ่อผมเนี่ยไม่รู้ไม่เคยรู้เลยว่าพี่สาวผมมาเคยเจอ ครับ แต่พ่อผมนั่งอยู่ด้วยก็เลยก็เลยเล่าให้ผมฟังด้วย เฮ้ยเดี๋ยวนะ พี่สาวผมก็เลยอึ้งไปอีก ครับเดี๋ยวนะการเวลามันผ่านไปทุกวันนี้โรงเรียนนี้ยังอยู่ ครับผม แล้วรูปอ่ะ ชื่อทุบตึกไม้รื้อหมดแล้วเป็นตึกปูนหมดเลย แล้วรูปกับรูปปั้นอ่ะ ไม่ทราบ เหรอ เมื่อน่าจะหายไปตั้งแต่กับที่เขาลื้ออาคารหรือเปล่า ผมว่านะคือถ้ามันจะหายเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของรูปปั้นเพราะถ้าตามเรื่องเล่าเนี่ยมันมีลูกตาของคนตายอยู่ว่า คือจริงๆเนี่ยมันมองเนี่ยถ้าผมเคยปีนดูอย่างที่ผมบอกมันมองไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นตาคน ครับครับ ว่ามันจะสีมันมองไม่ออกอะครับ ฮะ แต่ที่รู้เพราะว่าพ่อผมบอกว่าครูพีตอนมอบตัวเนี่ยเล่าให้พ่อผมฟังทุกช็อตเพราะเขาซีกันฮะ โอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครูพีเป็นยังไงบ้างนะโดนกฎหมายลงโทษไปถึงขนาดไหนแต่แบบโอ้โหเฮ้ยมันดูสะเทือนขวัญมากอ่ะ ฮะ เนี่ยเรื่องของเหล้าน้ำเปลี่ยนนิสัย ครับ ไม่เมาก็เป็นอีกคนหนึ่งพอเมาปุ๊บกลายเป็นโอ้โหผมเรียกว่าอะไรอ่ะสัตว์ป่า ก็โรงเรียนนี ้ มีเรื่องเล่าสมัยก่อนมีเรื่องเล่าเยอะมาก ครับทุกนี้โรงเรียนนี้เปิดอยู่ปกติเลย ปกติครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นมีม.1 ถึงม.6แล้วก็เปลี่ยนชื่อ แล้วตำนานเรื่องนี้ผมว่านักเรียนในโรงเรียนนี้ก็ต้องรู้ดิ ต้องเป็นสมัยต้อง40อัพอะครับ เพราะว่าไอ้ตำนานแบบนี้เนี่ยนะมันจะถูกเล่ารุ่นต่อรุ่นเลยนะผมเชื่อนะไม่รู้ดิถ้าเรื่องนี้มันเป็นตำนานในโรงเรียนเนี่ยยังไงเด็กรุ่นนี้ก็ต้องเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างว่าเฮ้ยโรงเรียนชั้นน่ะมีตำนานแบบเนี้ย คือผมไม่แน่ใจเพราะว่าพอเขาโอนให้รัฐบาลเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนหมด น ะฮะก็คือป.1ถึงป.6ก็ยุบออกไปหมด ครับ นะฮะแล้วก็ครูก็เลอะหมด ครับ ผมก็ไม่ทราบว่ามันจะมีหลงเหลือตำนานมาถึงปัจจุบันหรือเปล่า โอ้แต่ฟังแล้วน่ากลัวมากเรื่องนี้นะครับเรื่องของหลังกระดานดำเท่ากับว่าสิ่งที่พี่สาวคนเนี้ยเขาเจอมาก็คือน่าจะเป็นครูเอ๋นั่นแหละโอ้โหเนี่ยมาเกี่ยวกับดำดำน่ากลัวทุกทีเลยคุณอาร์ตโอ้นะฮะขอบคุณมากๆคุณอาร์ตที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน ครับผม นะฮะก็ได้รู้ถึงเรื่องของนี่แหละครับสิ่งที่มันไม่ดีฮะน้ำเปลี่ยนนิสัยกินมันอย่าให้มันกินเราดีที่สุด ฮะ นะโอเคได้ครับคุณอาร์ตขอบคุณมากๆนะ ครับครับ ขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ